lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Och här sitter jag med en kaffemugg i min hand och kan, för att ni ska förstå hur gott det är med kaffe, sörpla lite ljudligt här så att ni hör att inte jag ljuger om detta. Ja, tekniskt sett skulle jag kunna ljuga, det skulle kunna vara vatten eller vad som helst, men det är kaffe jag lovar. Hörrni, fram till klockan 12 så sitter jag här och håller er sällskap. Vi ska ha väderprognos om en alldeles liten stund här och så ska vi ha mycket musik och vi ska ha programpunkten som heter Lördagslömsk och allt sånt där trevligt som det brukar vara i det här programmet som heter Hellmorgon! Smash Into Pieces heter bandet. Broken Parts heter låten. Lite väder kanske då? Pirate Rock gives you the best rock music. Och även det bästa helgvädret i helgmorgon faktiskt. När vi nu ska ta om att det idag, den 5 juni, blir lite halvostadigt väder. Med sol en del och en del moln. Kanske lite soligare utåt kusten än vad det är inåt landet. Men ingen nederbörd. Och en temperatur som kommer att klättra ända upp till 23 grader under dagarna mitt när det är som soligast och varmast. Och en vind som inte är allt för stark heller, så det är ju trevligt. 3 meter i sekunden blåser den. Solen gick upp 4:15 eller 17 minuter över 4 om man ska vara petig, och kommer att gå ner 22:05. Där har du vädret idag, denna lördag den 5 juni i Helmorgon i Pirate Rock. Pirate Rock, the home of rock music. Mannen på Silverberget är jag, Ronnie James Dio, här i spetsen för Rainbow, Richie Blackmores Rainbow. den första Rainbow-skivan där från 1975, om jag inte minns helt fel, och det tror jag inte att jag gör. Du lyssnar på Hellmorgon här i Pirate Rock, där vi har med en liten stund alldeles strax ska ha en liten reklamdänga. Men innan det så plockar vi fram Steely Dan, förstår ni, från deras första skiva som heter Can't Buy a Thrill, som kom 1972. En låt som har det checka och fina namnet Do It Again. Vad då för något, undrar man ju. Ja, lyssna på musik till exempel, det kan man göra. Thank you.

från Kazakstan, Tumma gatan, call of the motherland, Russia shall prevail. Standing for the land, the blood for the homeland, hear the motherless call, raise up the storm. Moscow will never give in, there is no surrender. Force them into retreat and into defeat. Ganska så nytt material från allas våra historierockare, nämligen Sabaton, Defense of Moscow. Kanalen som du lyssnar på heter Pirate Rock och programmet du lyssnar på heter Hellmorgon. Och rösten som du just nu lyssnar på den tillhör Jonas Slättung, det vill säga mig. Jag sitter här och håller dig i sällskap på helgmorgnarna i programmet Hellmorgon mellan 9 och 12 på lördagar och mellan 9 och 12 på söndagar. Två helt olika program, nej inte helt olika för det är ju samma program, men alltså två olika, det är inte, söndagens program är inte en repris av lördagens program. Så ska vi sammanfatta det. Ja, precis. Eller alltså ganska nyligen hämtade jag en kopp kaffe. Och nu dricker jag den. Så, det var gott. Varmt och gott i magen. Lilla magen. Om en liten stund, alldeles strax, om en, bara någon minut sådär, så ska vi ha en programpunkt som jag vet att alla i hela världen älskar. Nämligen lördagslömsk, där vi går utanför musikramarna som gäller här i kanalen och ber oss in på okänd mark. Men inte riktigt än. Vi ska stanna kvar i den hårda rockens landskap ytterligare några minuter. Och lyssna på Phantom Limb som spelar en låt som heter Gravy Train. With your world full of hurt. happiness don't come easy, not even now. Don't need to say goodbye, yeah, yeah. Happiness don't come easy, not even now. Don't need to say goodbye, yeah. Listening to Pirate Rock. Fantastiska Helicopters med No Song Unheard, en underbar låt här från deras skiva High Visibility som kom 2000. Mina vänner, det är dags för programpunkten som heter lördagslömsk. You are listening to Pirate Rock. Och i lördagslömsk idag så ska vi be oss till en musikgenre som under många, många år ansågs vara direkt det här motpolen till hårdrocken och fienden till hårdrocken, nämligen synten, syntmusiken, den elektroniska musiken. Jag har märkt att många av mina bekanta som lyssnar mest på hårdrock bara tycker fortfarande att detta är att så här är det fortfarande, att man kan inte lyssna på syntmusik, och då är man ju, tycker jag, kanske lite fast i någon slags tonårs mindset, för att det är nämligen så här att det finns otroligt mycket bra syntmusik. Fantastiska grupper med fantastiska skivor och fantastisk musik. Och en sådan fantastisk grupp, kanske i mitt tycker den allra mest fantastiska gruppen, är ju Kraftwerk, tyska bandet, originalsyntbandet skulle man kunna säga nästan, bildades redan i slutet på 60-talet av Ralf Hütter och Florian Schneider, som var bandgrundarna där, och som sen då tillsammans under bandets storhetsperiod från mitten av 70-talet och fram till 80-talet tillsammans med Wolfgang Flür och Karl Bartos utgjorde Kraftwerk. De gjorde klassiska album som Radioactivity eller Radioaktivitet och Trans Europe Express. Ja, de gav ut skivor som hade både tyska utgåvor och engelskspråkiga utgåvor. Men den skiva som vi plockar fram idag, det är den som jag har lyssnat mest på, och det är ju jag som bestämmer vad vi spelar här, så att det är inte så himla konstigt. Och det är faktiskt den engelska varianten av skivan som kom 1978, nämligen Man Machine. Och från den skivan hämtar vi fantastiskt tunga och coola The Robots. We are programmed just to do anything. Verk från skivan Man Machine som kom 1978 som du hör här i Hellmorgon i programpunkten som heter Lördagslömsk helt enkelt. Ja, utforska gärna Kraftverks musikaliska gärning för den är värd att utforskas. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. the best rock and roll music. Gothenburg's Rock Station. This is what you get on Pirate Rock. Rest med Alexis on Fire och innan det Sweet Child of Mine med Guns N' Roses. Om en liten stund så ska vi ha nyheter från TV4 och lite väder, men innan det så är det dags för lite reklam, ser ni. Att samla flera lån till ett, det är ju känt. Man kan sänka räntan med flera procent. Lendo, Lendo, jämför bankers räntor. Lendo.se. Lendo, pruta utan att prata. Om Folksam får försäkra där du bor, blir rabatten på allt annat rätt stor. Folksam, för allt du älskar. Spänn fast era säkerhetsbälten, för nu dundrar Hypermaskinen rakt in i EM-festen. Missa inte sprillans nya Ultrabet som ger alla nya kunder ett helt riskfritt spel för 100 kronor. Under EM hypar vi oddsen till max och självklart går utbetalningarna i hyperfart. 18 år, regler och villkor på hyper.com. Välkommen till AJ Produkter, du pratar med Marie. Hej, hej, hej, hej. Jag tänkte köpa lite aktier. Är det rätt läge nu? Ja, personliga svar är visserligen en del av vår service, men vi är bäst på frågor om möbler för kontor, lager och industri. Något som går upp och ner. Ett höj- och sänkbart skrivbord. Fråga oss på ajprodukter.se. Kan vi inte bara göra något enkelt idag? Men som vadå? Ja, åka till Jula, köpa en termos, sitta på en stubb i en skogsglänta. Bara njuta. Ja, men med varsin skön brassestol. Eller ett balkongsätt med fåtöljer och bord. Och en klotgrill. Och en 3x3 meter lyxpaviljong. Och spabadet Bali för 3 personer. Vänta, vad händer med stubben? Där kan vi ställa en partycooler. Vad skönt det är att göra saker enkelt. Ja, Jula har allt. 15 000 produkter. Ja, hallå, det är Hanna. Hallå? Hallå, farfar. Hallå. Hej. Hej, vännen. Jag är i affären. Okej. Okay. Mm. Ska jag köpa något gott åt dig? Ja. Några apelsiner kanske? Ja. Eller en mazarin? Nu är vaccinationen mot covid-19 igång. Tillsammans mot ljusare tider. Läs mer på folkhälsomyndigheten.se. Ska du skruva trall i sommar? Hos Gemofix får du just nu 200 trallskruvar för bara 39 kronor. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna. Är du en sån som gillar känslan av... Eller... Eller kanske... Vad du än gillar så hittar du den känslan på GoGo Casino. 18 år, villkor och regler på gogocasino.com. Dafgårds, ja, det är vi som lagar mat i Källby. När vi lagar våra färdrätter är det nästan precis som när man lagar mat hemma. Fast vi mäter i kilo istället för gram. Vi rullar köttbullar, bakar paj, knådar pastadeg. Och självklart ger vi vårt eget potatismos. Vi på Nordsjö Idé och Design har produkterna och kunskapen du behöver när det kommer till färg, tapet och golv. Med ett brett kvalitetssortiment och oslagbar service hjälper vi dig att lyckas, oavsett projekt. Välkommen till Nordsjö Idé och Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Många tänker att ensam är stark. Att ingenting är omöjligt. Om man bara försöker lite till. Men vi på Länsförsäkringar tror på kraften i att vara en del av något större. Att göra sitt bästa tillsammans med andra. Att det bästa sättet att ta hand om varandra är att vara nära. För alltid. Välkommen till Länsförsäkringar. Snabbare.com har blivit kanske det mest givna valet för alla som gillar jackpots. Så därför tänkte vi att, ja, varför inte lägga lite extra grädde på moset? Just nu får alla nya insättande kunder hela 100 jackpotspins i Book of Dead. Årets mest spelade jackpotspel. På snabbare.com. 18 plus. Regler och villkor gäller, spela ansvarsfullt. Bara en till. Oj. Gud vad gott. Pågen gifflar. Bara en till. Meddelande till alla bilförare. Hos InGo får du mer soppa för pengarna. Och nu, fredag till söndag den 4-6 juni, sänker vi priset på bensin och diesel på alla våra stationer. Så sväng förbi oss då och tanka billigt. Välkommen till InGo. Vilken tidning läser du i sommar? Jag läser Bamse. Jag gillar Hemmets Journal. Jag läser Utemagasinet. Min favorittidning är Svensk Golf. Oavsett vad du vill läsa i sommar så hittar du din tidning på dintidning.se. Just nu erbjuder vi valfri prenumeration med sommarpris för endast 159 kronor. Läs mer på dintidning.se/sommar. Dags att uppdatera verktygslådan. Nu presenterar vi Toyota ProAce Electric. En helt eldriven transportbil med klassledande räckvidd, imponerande last- och dragvikt och generös säkerhets- och standardutrustning. Provkör oss din närmaste återförsäljare eller läs mer på toyota.se. Jaha, dags för grillsäsong, det kan man ju allt om. Ja, vi grillar himla mycket hemma, det är så trevligt. Trevligt? Du, det är en konstform. Jag kan allt om att grilla. Har till och med vunnit OS i grill. Nej, grillning är inte en OS-gren. Jo, du. Jag vinner OS varje gång jag grillar, för det blir så bra. Just nu har vi extra bra priser på grillkol hos ÖoB. Vad sägs om 3 påsar för 99 kronor? Handla smart, roligt, billigt. Välkommen in till ÖoB. Äntligen juni och sommaren står för dörren. Då tycker vi på Blomsterlandet att det är dags att plantera stjärnöga som blommar hela sommaren och som tacksamt lyser upp din uteplats. Just nu en vacker stjärnöga för bara 19,90. Älskar du också blommor? Blomsterlandet nära dig. Ja, du lyssnar ju då som du kanske redan vet på Hellmorgon här i kanalen som heter Pirate Rock. En kanal och ett program där vi om en liten stund ska få nyheter från TV4 och sedan lite väderprognos så att vi vet om vi kan gå ut och leka i det glada vädret eller om vi ska sitta inomhus och uggla hela dagen. Det går ju också att titta ut genom fönstret och se själv med ögonen hur det ser ut. Men om man liksom är lite osäker på hur det ska bli längre fram så kan man lyssna på detta väder. Innan nyheterna som är på gång här så tänkte jag att vi skulle lyssna på en låt, förstår ni. Och då tänkte jag att vi lyssnar på Annihilators fina beat som heter Set the World on Fire från skivan med samma namn som kom 1993. Så hörs vi, ni och jag alltså, om en liten stund igen. nyheter från TV4. TV4-nyheterna börjar med att 7 personer nu åtalas för att ha smugglat in över 18 kilo kokain från Holland till en förort i nordöstra Göteborg. De flesta greps vid en insats i höstas och har suttit frihetsberövade sedan dess. Och polisen kom dem på spåret bland annat med hjälp av Encrochat. Värdet på knarket uppskattas till 16 miljoner kronor. Det var 5 personer som drunknade i maj månad enligt preliminära siffror från Svenska livräddningssällskapet. Och hittills i år har 26 personer drunknat, vilket är betydligt fler än samma period förra året. Då var den siffran 17. Det är ju många som fixar i ordning hemma nu under coronapandemin och det syns tydligt på antalet ROT- och RUT-avdrag. Båda avdragen har ökat med ungefär 100 miljoner kronor i februari-mars i år jämfört med förra året. Alexandra Jansson är verksamhetsutvecklare på Skatteverket. De börjar bli mer och mer populära de här tjänsterna och det har tillkommit nya. Så att man kan se att det är ju allt fler som vill konsumera de här tjänsterna. Det var det senaste från TV4-nyheterna. Jag heter Lotta Wall. I'm so bad baby I don't care från skivan 1916. Det är årtalet 1916 helt enkelt som åsyftas där, kan jag tänka mig. Den kom inte 1916 dock, den här skivan, utan den kom 1991. Du kanske just nu sitter och tänker, undrar hur vädret kommer att bli under dagen här. Då ska du inte vänta så himla mycket längre, för vädret, ja, det kommer här. Pirate Rock gives you the best rock music.

1974 så kom det en skiva som heter Slade in Flame, och från den skivan hämtade låten Far Far Away. Och det är naturligtvis bandet Slade, vi pratar om detta klassiska rockband, fantastiskt bra. Innan det var det The Offspring med The Kids Aren't Alright. Ni vet ju att det finns en Who-låt kanske som heter The Kids Are Alright, så tänkte väl Offspring att de skulle göra en liten parafras på detta. Programmet heter Helgmorgon, jag heter Jonas Slättung, och om en liten stund ska vi släppa in de som betalar kalaset, nämligen alla våra sponsorer och reklamintäktsmakare här. Men innan det så hinner vi lyssna på lite Mustache, Down in Black. Kom och köp årets sommarkort hos Friskis och Svettis Kungälv Ale. Träna inne, ute eller online under hela sommaren från juni till augusti för endast 795 kronor. Ett perfekt tillfälle för dig som vill hitta tillbaka till oss och till träningen igen. Glad sommar önskar vi på Friskis och Svettis Kungälv och Ale. Hej, det här är Martin ifrån Lilla Syster, och det där var mitt sätt att berätta för er att Göteborgs största och i mitt tycke bästa motorcykelbutik heter Elite MC. De säljer Ducati, BMW, KTM, Sherco, Can-Am och har begagnatcenter, tillbehörsbutik och verkstad. Elite MC, din MC-handlare i Göteborg, Orrekulla Industrigata 35 vid Angeredsbron. Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning, då är det till oss du ska komma. Hos oss hittar du Sveriges största sortiment, bra kvalitet till lägsta pris, och du får alltid branschens bästa service. Tveka inte, utan stick direkt till din Handelsboden-butik eller kolla på handelsboden.com. Välkommen till Handelsboden Skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal. Vet du, pappa säger att Kungälvs finbil har grymt många bilar.

som då var ett band som var på väg att splittras och lägga ner faktiskt. Faktum var att det var bara 3 av medlemmarna kvar i bandet och resten var studiemusiker. Det var Steve Perry på sång, det var Neil Sean på gitarr och det var Jonathan Kane på keyboards och lite gitarr också. Sen så spelade trummisen Steve Smith på några av låtarna, men man hade också studiotrummisar och basisten Ross Valerie var inte välkommen tillbaka igen. Så att de hade Randy Jackson på bas för det mesta där. Så att så var det. Så att på bilderna liksom inför den här skivan så var det bara de 3. Jonathan Kane, Neil Sean och Steve Perry som figurerade. Och sen på turnén hade de med sig liksom extra musiker och så. Sen la de av något år senare. Och sen åter... Vad heter det? La av. De tog en paus kan man säga. För de framträdde faktiskt. Jag har faktiskt sett ett klipp på YouTube där de framträdde i akustiskt på någon festival. De 3. Och detta är någon typ 90 eller sådär. Så att de höll ju faktiskt på och fanns. Men de gjorde liksom ingenting. Förrän de återbildades då med den klassiska escape-sättningen. Nämligen med Steve Smith på trummor och Ross Valerie 95 och släppte en platta. Och sen så höll de på ett tag till och sen tog det slut igen. Så är det. Det här var Journey med Be Good To Yourself, en fantastisk låt här i programmet. Hellmorgon, hör du den? Jag tänkte att när vi ändå är inne och tassar runt i de här markerna där vi inte riktigt är i hårdrocksvärlden så kan vi fortsätta genom att vi spelar ett band som är, ja, inte lika glättigt kanske i normala fall. Men som befinner sig i någon slags AOR-land också i sina bästa dagar. Jag pratar naturligtvis om brittiska Pink Floyd. Det här är en låt som kom ett år efter Raised on Radio-skivan, nämligen A Moment for a Lapse of Reason-skivan. Learning to Fly heter den här. Varsågoda. Pink Floyd i Hellmorgon, mina vänner. Into the distance, ribbon of black. Stretch to the point of no turning back. On a windswept field, standing alone, my senses reel. A fatal attraction is holding me fast. How can I escape its irresistible grasp? Can't keep my eyes from the circling sky. Tongue tied and twisted, just an earthbound misfit. Morning light.

att utforskas. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. Och efter denna goa syntmacka så kör vi igång med lite rock igen. Doobie Brothers först här med Long Train Running, sen Eclipse med Mary Lee. Det blev bra, va? Mm. Grattis! Call before the storm. We got nothing to lose. This

välkommen till AJ Produkter. Du pratar med Hans. Ja, hej. Vet du hur jag kan begränsa mina barns skärmtid? Ja, personliga svar är visserligen en del av vår service, men vi är bäst på frågor om inredning för kontor, lager och industri. Så jag hade valt någon av våra mobila golvskärmar. Fråga oss på ajprodukter.se. En ny tid väntar för dig som älskar sport och spel. Välkommen till Nya Expect. Med fler odds på fler matcher och superenkel registrering. Upplev Nya Expect redan idag. Åldersgräns 18 år. Regler och villkor på expect.se. Nu då? Mm. Hänger det rakt nu då? Lite till vänster. Så. Vänster. TVns vänster. Men vad fan? Livet är krångligt. Så att handla hemelektronik ska vara enkelt. Boka en hemfixare som hjälper dig hemma hos dig. Net-on-net, direkt från lagerhyllan. När jag visste att det var på riktigt. Det var ju första gången du la upp en selfie på oss tillsammans. Ja. Oh, vilket liv det blev. Starta något äkta. Ladda ner Match och träffa seriösa singlar som är redo för riktiga relationer. Match. Bara en till. Oj. Gud vad gott. På en gifflar. Bara en till. Är du en sån som gillar känslan av... Eller... Eller kanske... Vad du än gillar så hittar du den känslan på GoGo Casino. 18 år. Villkor och regler på gogocasino.com. Njut av vår krispiga nyhet McChicken för bara 35 kronor. Och du... Du vet väl att du kan beställa och betala dina McDonald's-favoriter direkt i appen. Välkommen till McDonald's. I can't. Suffragette, ja, med, nej inte bara Suffragette City heter den faktiskt, med David Bowie här i Hellmorgon, där vi om ett alldeles litet tag ska ha nyheter från TV4. Men först lite Foo Fighters, Making a Fire. Håll till godo! TV4-nyheterna börjar med att vi nyss fick in uppgifter att en av de två män som skadades allvarligt i ett bråk på en balkong i Sätra i sydvästra Stockholm har nu avlidit. Mannen ska vara i 50-årsåldern och den andra mannen är nu misstänkt för mord. Det var 5 personer som drunknade i maj månad enligt preliminära siffror från Svenska livräddningssällskapet. Och hittills i år har 26 personer drunknat, vilket är betydligt fler än samma period förra året. Då var den siffran 17.

När jag blev stor ville jag forska om cancer. Jag vill uppfinna en medicin där man bara behöver ta tabletter och inte få någon medicin i blodet. En medicin som gör att alla sjuka barn blir bra igen. Barn som kämpar mot sin cancer är riktiga hjältar. SMSa barnsupportet till 72900 och stöd Barncancerfonden med 50 kronor i månaden. Är det din gitarr som låter så där? Vore det inte bättre om den lät så här? Vi på Musikproffset i Kungälv hjälper dig att serva, intonera och justera din gitarr. Ja, you name it. Vi älskar musik. Därför erbjuder vi ljuduthyrning och musikstudio samt ett brett sortiment av instrument. Vi matchar dessutom nätpriserna. Välkommen in i butiken. Och så skickar du hit ungarna till vår musikskola. Och ta lite privatlektioner själv också, vet jag. Musikproffset i Kungälv. Man får ju inte tycka att den här versionen av Deep Purple är bäst, för man ska tycka att versionen med Ian Gillan på sång är den absolut bästa, och det är ju så att det kan man ju göra. Jag ska ta mig ur det här då. Nej, jag tycker att naturligtvis så finns det ett klassiskt Deep Purple sound, och i det klassiska Deep Purple soundet så ingår Ian Gillan som sångare, så kan man väl säga. Och det är ett sound som har liksom på sätt varit föregångare och förebild för så många band, så man kan inte, och jag gillar det väldigt mycket. Men jag gillar också eller snarare så här, jag älskar den här versionen av Deep Purple där David Coverdale sjunger, är leadsångare, och där Glenn Hughes spelar bas och också sjunger, vilket han gör mycket på den här låten Getting Tighter. Och de tre skivorna där dessa två medlemmar är med, nämligen Burn, Stormbringer och då den här skivan Come Taste the Band, är fantastiska plattor tycker jag. Sen kan man ju argumentera huruvida det är mest representativt för Deep Purple eller inte. Eller om man ska se det som någonting annat där. Det kan man ju välja själv. Men oavsett vilket man väljer att tycka, så tycker jag att det här är en jätte, jättebra period i Deep Purple. Mellan 70, vad ska vi säga, 73, 76 någonstans. 74, 76 kanske man ska säga. Där var de ett jävligt bra band tycker jag. Men de hade också mycket problem naturligtvis, vilket också ledde till att bandet la ner. Ja, ja, det är om detta. Du lyssnar på Hellmorgon, ett program med mig, Jonas Lättung, som går av stapeln på lördagar mellan 9 och 12 och på söndagar mellan 9 och 12. Ett program där jag sitter och hjälper alla er som lyssnar att liksom komma igång med era bestyr eller bara vakna till liv på ett skönt sätt. Om en liten stund så ska vi ha reprisen av programpunkten Lördagslömsk som ni ju alla älskar så otroligt mycket. Och vi ska be oss in i... Ja, vi får se. Det är spännande. Om du har lyssnat tidigare programmet idag så vet du inte vad du har att vänta dig. Men då kommer du bli glatt överraskad, det hoppas jag. Ja, Deep Purple som vi pratade om nu och som vi spelade precis var ju en av de stora tre stora banden kan man säga. Black Sabbath var ett annat. Det tredje stora bandet, ja det kommer här förstår ni. We'll be right back. 107.7 and 95.4 Pirate Rock. Man kanske inte hör så himla ofta, nämligen en ballad signerad Motley Crue var detta, You're All I Need. Den hämtade från skivan som kom 1987 som heter Girls, Girls, Girls, och innan det var då Led Zeppelin med Black Dog. Nu mina vänner, så är det så att jag för alla er som missade det tidigare idag och även för alla er som var med kommer att presentera en repris på lördagslömsk inslaget.

The Robots, We Are The Robots, med Kraftwerk från skivan Man Machine som kom 1978, som du hör här i Hellmorgon i programpunkten som heter Lördagslömsk, helt enkelt. Ja, utforska gärna Kraftwerks musikaliska gärning, för den är värd att utforskas. 1 stund i programmet faktiskt slut, men vi ska ha in lite reklam och lite mer musik, och framförallt ska vi lyssna på Rival Sons tillsammans, Pressure and Time. Yeah.